है हर घर के कोने में एक पोस्ट बॉक्स होता है कभी खाली कभी सुनी कभी खाली कभी सुनी कभी खतों से भरी अनसुनी लहू जैसा लाल रंग का पोस्ट बॉक्स होता है लहू जैसा लाल रंग का पोस्ट बॉक्स होता है हर घर के कोने में एक पोस्ट बॉक्स होता है कभी खाली कभी सुने कभी खतों से भरी अनसुनी लहू जैसा लाल रंग का पोस्ट बॉक्स होता है लहू जैसा लाल रंग का पोस्ट बॉक्स होता है सब ऐसे लिफाफे में डाल के सुनहरी सांसें नई पुरानी सब ऐसे ताजा तमन्ना धीरे धीरे रस से बदल जाए हर के कोने छुपा हुआ एक पोस्ट बॉक्स होता है कभी खाली कभी सुनी कभी खतों से भरी अनसुनी लहू जैसा लाल रंग का पोस्ट बॉक्स होता है लहू जैसा लाल रंग का पोस्ट बॉक्स होता है खोले अनसुनी खत गिन के तोले किसने आके पोस्ट बॉक्स खोले अनसुनी खत गिन के तोले न जाने कब सब लिफाफे जनाजा बनता जाए पोस्ट बॉक्स लाल रंग का कफन बनता जाए पोस्ट बॉक्स या कफन हर दिल में रहता है।